शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। प्रजापति को ज्ञान होने में ये श्रद्धा प्रणिपात इत्यादि श्रवण इत्यादि ये सब निमित्त है नहीं है ये विचार चल रहा था। तो सिद्धांत कहा कि श्रवण आदि व्यतिरेकेण किसी का भी ज्ञान नहीं होता है। तेर बिना टीका में कहा न तेर बिना ज्ञानम कस्यचिदपि स्यात् प्रजापतिस्तु जन्मांतरीय श्रवण समाधिनाम अनुस्मृत वाक्याद तद उत्पत्ति रीति शेष। पूर्व जन्म में श्रवण इत्यादि हुआ था उससे ज्ञान हुआ। तभी आगे पूर्व पक्ष का शंका है तरही ये तरही के ऊपर छह नंबर टिप्पणी आना है। ऊपर में जो तरही था वहां नहीं है वहां काट करके नीचे लिखना है। तरही श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन प्रजापतेर आदरणीय तन्निवृत्ति अंतरेण ज्ञान उत्पत्ति अनुपपत्तेर इति आशंक्य आह। श्रद्धादिकमपि श्रद्धादि भी चाहिए, जैसे श्रवण आदि निश्चित चाहिए ऐसे श्रद्धादि भी चाहिए। श्रद्धा का क्या आवश्यकता है कहने ऊपर में कहा गया प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन प्रजापतेर आदरणीयम, प्रजापति को भी ये श्रद्धादि आदरण मतलब आदर करना पड़ेगा अर्थात तो उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। इन भाष्य में द्वितीय प्रथम पंक्ति में दिया था श्रद्धा प्रवृत्ति नाम द्वितीय पंक्ति में श्रद्धा प्रवृत्ति नाम अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्, तो इसलिए उनको भी चाहिए प्रजापति को चाहिए। तर निवृत्ति मंतरेण श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन प्रजापतेर आदरणीयम्। तर निवृत्ति मंतरेण ज्ञानोत्पत्ति अनुपपत्ते है। तर निवृत्ति मंतरेण उसकी निवृत्ति नहीं होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो तर निवृत्ति अर्थात प्रतिबंधक प्रतिबंधक क्यों श्रद्धादिकम प्रतिबंधक निवर्तक है और प्रतिबंधक का अगर निवृत्त नहीं होगा तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा। तथा निवृत्ति मंतरेण ज्ञान उत्पत्ति अनुपपत्ते है, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी इसलिए प्रजापति को भी श्रद्धा आदि ये सब अभी अभ्यास करना है। इति आशंक्य आह भाष्य में टिप्पणी एकांत ज्ञान लाभ एकांत का अर्थ क्या कहा एकांत शब्द है भाष्य में दे एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम एकांत शब्द के नीचे तो एकांत श्रद्धा प्रवृत्ति न उसके आगे वेदांत अधर्मादि एकांत पूर्व पृष्ठा में देखिए टीका में दिया पूर्व पृष्ठा में टीका में अंतिम पंक्ति में दिया एकांतम नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे निमित्तत्वम इति ये एकांत शब्द का अर्थ एकांत अर्थात एको अंतो यस्य तो एक अंत अंत अर्थात नियामक तो अर्थात ये तो चाहिए ही चाहिए तो ये एकांत ना यहाँ एकांत अर्थात एकांत आवश्यकम अर्थात ये श्रद्धा आदि ये सब एकांत आवश्यक तो इसका ये अर्थ है नियतम आवश्यकम कह दिया ना बार नंबर टिप्पणी नियतम आवश्यकम अर्थात ये सब नहीं होने से नहीं होगा। बार नंबर टिप्पणी नीचे दे दिया था न एतेर बिना ज्ञानम संभवती इति भावः अगर ये सब नहीं है तो फिर ज्ञान होगा ही नहीं। भाष्य में पापादि प्रतिबंध क्षये च आत्ममनसोर भूतार्थ ज्ञान निमित्तत्व निमित्त स्वाभाव्यात् पापादि प्रतिबंध क्षये पापादि प्रतिबंध तेषां क्षय होने पर च आत्ममनसोर भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात् आत्ममनसो आत्मा और मन इसका संबंध संबंध अर्थात ये होने से ही जाकर के कुछ अर्थात चैतन्य अधिष्ठान उसमें बुद्धि कल्पित ये सब अगर होगा तभी तो जा करके ये आगे कुछ उसका व्यापार बनेगा। इसलिए आत्म मनसो भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात् जब पाप क्षय हो जाएगा तभी मन ज्ञान को धारण कर पाएगा। चार नंबर टिप्पणी तत्वार्थ ज्ञाने निमित्तानां स्वाभाविकत्वात् इत्यर्थः। स्वाभाविक अर्थात ये आवश्यक अत्यंत आवश्यक जो स्वभाव स्वभाव कहते हैं स्वभाव कभी छूटता नहीं, इसी प्रकार की ये सब स्वाभाविकम अर्थात ये तो आवश्यक ही आवश्यक है। आगे ठीक है, आत्म मनसोर मिथः संयुक्तयोः संबंधी यत पापम तत् कार्यं च रागादि तस्य अभेद ज्ञान उत्पत्तौ प्रतिबंधस्य पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षये सति प्रजापतेर ईश्वरानुग्रहात् श्रुतवाक्यस्य परमार्थ ज्ञानोत्पत्तौ केवलस्य निमित्तत्वात् तस्य आधुनिक श्रद्धादि अतिरेकेण ज्ञानोदयपि न तद् विधि वैयर्थ्यमस्माकम्। ये बीच में विराम नहीं रहेगा, तद् विधि वैयर्थ्यमस्माकम् तद्वशादेव तदुत्पत्तेः, ये यहाँ विराम हो जाएगा, तदुत्पत्ते है विसर्ग हो जाएगा, आगे रेप कट जाएगा, विराम हो जाएगा वहां। आत्म मनसोर मिथ संयुक्तयोः अच्छा, तो यहाँ भाष्य में जो पंक्ति दिया ना, पापादि प्रतिबंध क्षये च आत्म मनसोर, तो वहां अन्वय होना है आत्म मनसोर पापादि प्रतिबंध क्षय। आत्म मनसो का अन्वय भूतार्थ ज्ञान निमित्तत्व ये तो है उसके लिए, किंतु आत्म मन का संबंध भूतार्थ ज्ञान का निमित्त क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पापादि प्रतिबंध है। तो आत्म मनसोर पापादि प्रतिबंध क्षय तभी भूतार्थ ज्ञान निमित्त वो बनेगा। जब ये पापादि संबंध अर्थात मन में जो पाप है, तो पाप अर्थात यही तमस रजस बेष्टि भावना तो ये सब राग द्वेष ये जब तक रहेगा तब तक ये ज्ञान धारण करने के लिए उसका सामर्थ्य नहीं रहेगा। इसलिए आत्म मनसोर पापादेश प्रतिबंध क्षये भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात्, इस प्रकार की अन्य होगा। टीका में उसको बताते हैं, आत्म मनसोर पापादि प्रतिबंध अर्थात आत्म मनसो संयुक्त यो हो, संयुक्त अर्थात तादात्म्य यो हो संबंधी यत पापम, आत्म मनसो संबंधी होने से पाप अधिक होगा। जब विवेक होगा तो पाप अधिक होगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं आत्म मनसोर मिथ संयुक्त यो हो, संयुक्त है सात नंबर टिप्पणी तादात्म्य यो हो, ये तादात्म्य होने से अर्थात विवेक नहीं हो पाने से भोग वृत्ति अधिक रहेगा, संबंधी यत पापम, और पाप होने से क्या होगा, पाप का कार्य राग आदि, पाप अधिक होगा तो वासना अधिक रहेगा, मल अधिक रहेगा तो फिर विषय प्राप्ति के लिए राग अधिक रहेगा, विषय के लिए राग, तो ये जो राग आदि हो गया तस्य तस्य अर्थात रागा देह अभेद ज्ञान उत्पत्तौ प्रतिबंधस्य, ये जो राग आदि ये सब अभेद ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंध है। जब तो राग बहुत रहेगा अर्थात भेद ज्ञान रहेगा, भेद ज्ञान रहेगा तो अभेद ज्ञान नहीं होगा। पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षेय सति, पूर्वोक्त न्याय क्या है, भाष्य में जो प्रथम द्वितीय पंक्ति दे करके तृतीय पंक्ति कह दिया गया था, अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्, श्रद्धा प्रभृति जो है वो सब अधर्मादि का जो निमित्त है, अधर्मादि हो गया प्रतिबंधक, प्रतिबंधक का जो सब निमित्त है ये राग द्वेष इत्यादि उसका वियोग का हेतु है। दो नंबर टिप्पणी दिया था, ज्ञान प्रतिबंध अधर्मादि रूपाणी यानी ज्ञान प्रतिबंधक प्रतिबंध निमित्तानि, तो ये सब प्रतिबंधक ये हो गया पूर्वोक्त न्याय अर्थात ये अधर्मादि जब श्रद्धा इत्यादि से ये नाश होगा। श्रद्धा और अधर्म ये सब साथ नहीं रह पाएंगे, श्रद्धा होगा तो फिर अधर्म अर्थात फिर पाप नहीं रहेगा, इसलिए श्रद्धा को कितना ऊपर लेकर के रखा गया, तो पहले सम होना चाहिए, फिर दम होगा, फिर उपरति होगा, फिर तितिक्षा होगी, आगे श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा होने से पहले तो सम दम उपरति तितिक्षा हो गई होगी, तो ये राग द्वेष कहाँ रहेगा, तो उसे बहुत पहले ही छूट गया होगा, तभी जाकर के श्रद्धा इतने ऊंचे है वो। पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षेय सति प्रजापतेर ईश्वर अनुग्रहात्, प्रजापति ईश्वर अनुग्रह से, क्योंकि उनको पूर्व जन्म में ऐसा पाप क्षय हो गया, अनुग्रहात स्मृत वाक्यस्य परमार्थ ज्ञान उत्पत्तो केवलस्य निमित्तत्वात्। स्मृत वाक्यस्य कर्मधारय श्रितम यद वाक्यम तस्य परमार्थ ज्ञान उत्पत्तो केवलस्य निमित्तत्वात्। केवलस्य स्मृत वाक्यस्य निमित्तम, प्रजापति को इस जन्म में और कुछ नहीं करना पड़ा, केवल वाक्य का स्मरण हुआ, तो स्मृत वाक्यस्य केवलस्य परमार्थ ज्ञान उत्पत्तो निमित्तत्वात्। तो होने से तस्य आधुनिक श्रद्धादि अतिरेकेण ज्ञानोदय अपि तस्य प्रजापते हैं। आधुनिक आधुनिक अर्थात वर्तमानिक प्रजापति शरीर में श्रद्धादि कुछ नहीं करने पर भी, अभ्यास नहीं करने पर भी ज्ञानोदय हो जाएगा। तो हो जाने पर भी प्रजापति को श्रद्धादि व्यतिरेक से ज्ञान हो जाने पर भी न तद विधि वैयर्थ्यम, न तद विधि तद न नव टिप्पणी श्रद्धादि, श्रद्धादि विधि व्यर्थ नहीं हो जाएगा, कहीं प्रजापति को जरूरत नहीं हुआ। क्यों कहते हैं कि अस्माकम तद वसाद एव तद उत्पत्ति है, अस्माकम तद वसाद एव तद उत्पत्ति है। पहले तद वसाद श्रद्धादि वसाद तद उत्पत्ति है ज्ञान उत्पत्ति, तो श्रद्धादि वसाद एव ज्ञान उत्पत्ति। श्रद्धा नहीं रहेगा तो फिर शास्त्र वाक्य में गुरु वाक्य में फिर विश्वास ही नहीं रहेगा, फिर ज्ञान किससे हो जाएगा। तो इधर ज्ञान भी हो जाएगा किंतु इधर गुरु में श्रद्धा भी नहीं है, ये तो फिर ये विरुद्ध बात होता है। ज्ञान उत्पत्ति है, यहाँ विराम हो गया। वाक्य तात्पर्य आदि ज्ञानम सर्वेशम ज्ञान साधनम आचार्यादिषु पुनर्विकल्प समुच्चय इत्यर्थः। वाक्य तात्पर्य ज्ञान सभी के लिए ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का साधन बनेगा, चाहे इस जन्म में श्रवण मनन करे अथवा पूर्व जन्म में किया था जिसका स्मरण हो गया, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान आना चाहिए। वाक्य तात्पर्य ज्ञान, वाक्य तात्पर्य ज्ञान अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान शब्द ज्ञान, वो सर्वेशम ज्ञान साधन, अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए सभी के लिए ये साधन है। अर्थात ये नहीं होने से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा। किंतु आचार्य आदि कहते हाँ तद उत्पत्ति है विसर्ग होगा, किंतु आचार्य आदिशु पुनर्विकल्प समुच्चय इत्यर्थ। आचार्य आदिशु अर्थात श्रद्धादि इसमें विकल्प, आचार्य श्रद्धा ये सब में प्रणिपात ये सब में विकल्प इत्यादि हो जाएगा, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान तो निश्चय हो सभी के लिए। आचार्य आदिशु यहाँ दस नंबर टिप्पणी आएगा, पहले दे दिया था ना ज्ञान साधनम आचार्य, ज्ञान साधन में दस था ना, ये आचार्य आदिशु के ऊपर आएगा। आचार्य आदिशु पुनर्विकल्प समुच्चय दस नंबर दिया था, ज्ञान साधने भूतेषु अच्छा ज्ञान साधने भूतेषु ज्ञान साधन ये दोनों के साथ हो जाएगा, किंतु तो बहुवचन दिया था आचार्य आदिशु के साथ लेना ठीक। आचार्य आदिशु पुनर्विकल्प अर्थात इस जन्म में श्रवण करे तो फिर आचार्य के शरण होना पड़ेगा, अगर इस जन्म में नहीं है पूर्व जन्म में है तो फिर आचार्य का आवश्यकता इस जन्म में नहीं है, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान तो होना चाहिए, स्मरण हो चाहे साक्षात श्रवण करे। अधिकारी भेदेन ज्ञान हेतुषु विकल्पे अपि तेषाम अस्मासु समुच्चयात् न श्रुति स्मृति विरोध अस्ति इति उपसंगरति। अधिकारी भेदेन ज्ञान हेतुषु विकल्प, ज्ञान का जितने निमित्त है अधिकारी भेदन विकल्प होगा। तो जैसा योगी को मन मात्र चाहिए रूप ज्ञान के लिए, और नक्तंचराणाम तो आलोक आलोकम बिना इंद्रिय चक्षु और विषय सन्निकर्ष हो जाता है तो उनको आलोक नहीं चाहिए, योगी को तो सन्निकर्ष भी नहीं चाहिए। तो ये उल्लू को इत्यादि को सन्निकर्ष तो चाहिए आलोक नहीं चाहिए, और हम लोगों को सन्निकर्ष चाहिए आलोक वो भी चाहिए, तो कहीं विकल्प हो सकता है, किंतु हम लोग के लिए तो समुच्चय। यहाँ भी कहते हैं अधिकारी भेदेन ज्ञान हेतुषु विकल्पे अपि तेषाम अस्मासु समुच्चयात्, हम लोग के लिए तो सब चाहिए, न श्रुति स्मृति विरोध अस्ति इति उपसंगरति। तस्मात तस्मात अर्थात जो कहा गया था कि ये आवश्यक है ये उपसंगार करते हैं भाष्य में, ज्ञान अर्थात ज्ञान होने के बाद और किसी का समुच्चय, जहाँ सब समुच्चय खंडन होता है, ज्ञान होने के बाद कर्म का कोई समुच्चय ये सब आवश्यक नहीं है, इन ज्ञान होने के लिए सबसे सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति रसवत ये कहा गया ब्रह्म सूत्र में। ज्ञान के लिए सभी साधन। भाष्य में तस्माद अहेतुत्वम न जातु ज्ञानस्य श्रद्धा प्रणिपातादीनाम इति। तस्माद श्रद्धा प्रणिपातादीनाम ज्ञानस्य अहेतुत्वम जातु न जातु कदाचित। श्रद्धादि प्रणिपात श्रद्धा प्रणिपात इत्यादि ज्ञान के लिए अहेतुत्वम हो जाएंगे ये जातु अर्थात कदाचित न। तो अहेतु न इसका अर्थ हेतु ही होगा अर्थात हेतु निश्चय है। ये आगे तो ज्ञान ज्ञान होने के लिए तो हेतु और ज्ञान उत्तर काल में भी इसको करना पड़ेगा अगर ज्ञानी लोकालय में रहता है तो। लोकालय में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, वो जैसे भी परिव्राजक को जैसे जिए उसके लिए कोई कोई उसके विधि नियम नहीं है, किंतु लोकालय में रहता है तो उसके लिए भी यही नियम बिल्कुल लगेगा जैसे ज्ञान पूर्व काल में। ऐसा नहीं कि लोकालय में रह के गए हमको तो ज्ञान हो गया हम तो ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, तो ये सब शास्त्र निषिद्ध है। भाष्यकार इसको गीता में ये कहे हैं कहाँ से चतुर्थ अध्याय में ये बात आता है न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो कभी भी बुद्धि भेद न करवाए अज्ञानियों का, लोकालय में रहेगा और कहेगा कि नहीं नहीं हमारे लिए आवश्यक नहीं आप तो करो, इस प्रकार की नहीं होता है। तो अर्थात तो स्वयं करके दूसरों को उन्मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाना, इसलिए लोकालय में रहना ज्ञानी, नहीं तो फिर परिव्राजक होना। लोकालय में भी रहेंगे आराम का जीवन और इधर स्वच्छंद, ये सब अर्थात तो अज्ञानी का लक्षण है वहां कहा गया है। बिल्कुल ऐसा ही जीना है। टीका में प्रजापतेर भयाविष्टत्वेन संसारांतर्भूतत्वम उक्तम। प्रजापति को भय हो गया इसलिए प्रजापति पद भी संसार अंतर्भूत ये कहा गया। इदानीम तत्रैव हेतु अंतरम आह, भय होने से संसार अंतर्भूत प्रजापति, अभी उसी में और दूसरा हेतु कहते हैं किसमें, प्रजापति का संसार अंतर्भूत में दूसरा हेतु कहते हैं, और भी हेतु है प्रजापति पद भी संसार में है। भाष्य में इतश्च संसार विषय व प्रजापतित्वम, प्रजापति पद भी संसार विषय है। तो इसके लिए मंत्र आगे स वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत् स हैतावान् आस यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इमम् एवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवतां तस्मादिदं अर्धवृगलम इव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस् तस्मादयम् आकाशः स्त्रिया पूरियत एव तां समभवत् ततो मनुष्या अजायन्त। स वै नैव रेमे, स प्रजापति वै अवधारण करते हैं, न एव रेमे अर्थात वो उसका चित्त में प्रसन्नता उल्लास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा कहते हैं एकाकी हो गया। तस्माद एकाकी न रमते, तो इसलिए आज भी प्राणी एकाकी न रमते। तो जो इसको पार कर पाएगा एकाकी रमण कर पाएगा वही प्रजापति पद को पार कर पाएगा, इसलिए बहुत आवश्यक है। तो सन्यासी हो गया मतलब ये एक बड़ा आवश्यकता है कि एकाकी जीने का अभ्यास अंदर अंदर धीरे धीरे करना चाहिए, कोई बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो प्रजापति पद, प्रजापति को अगर द्वितीय की आवश्यकता हुआ तो एकाकी नहीं जी पाए तो उसको क्या पार करेगा, ये बहुत आवश्यक है। एकाकी विचरित विद्वान कुमारिया इव कंकण कहा गया, जितना एकाकी चले। एकाकी न रमते नहीं होने से क्या होगा, स द्वितीय मैच्छत उन्होंने फिर द्वितीय की आवश्यकता किया। स ह एतावान आस, अभी द्वितीय की इच्छा किया और प्रजापति सत्य संकल्प है जैसा इच्छा करेगा ऐसा हो गया, तो अभी वो केवल संकल्प किया और एक पदार्थ को उसका मन में आ गया, वो कैसा है, स ह एतावान आस यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तु, स्त्री पुरुष जब परस्पर आलिंगित होकर के रहते हैं, जैसा स्थिति में रहते हैं ऐसा एक उसका कल्पित विषय आ गया मन में सत्य संकल्प होने से। सह वही अर्थात कोई और बाहर से और कोई पदार्थ नहीं लाया, वो केवल ऐसा कल्पना किया। स इमम एव आत्मानम द्वेधा आपातयत अपातयत, अभी वो क्या क्या जो कल्पना कर लिया मन में अभी उसको द्वेधा अपातयत, अभी उसको दो भाग कर लिया, जो मन में पहले कल्पना कर लिया आगे उसको स्थूल रूप करके दो भाग कर लिया। प्रजापति स्वयं ऐसा है, कल्पना कर लिया एक और उसको भी दो भाग कर लिया। ततः उससे क्या हुआ, दो भाग जो हो गया, पतिश्च पत्नी च अभवताम, अभी उसमें से एक पति हो गया एक पत्नी हो गया। तो प्रजापति को क्या बोध है कि ये जो पति हुआ ये तो मैं ही हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है वो तो मेरा ही कल्पना से बने हैं। स्वप्न में जो पदार्थ सब होते हैं क्या ये दृष्टा से कुछ भिन्न हो गए, तो नहीं हुए। इसी प्रकार की वो दो भाग कर दिया। तस्मात इदम अर्धभृगलम इव स्व, अर्थात अपने ही अर्धभृगलम, भृगलम विभागम, आधा विभाग जैसा हो गया। तो आधा विभाग अर्थात कैसे, जैसे चना इत्यादि होता है ना कहते हैं, तो ऐसे ही अर्थात दो मिल करके रहा था, अभी उसको अर्धभृगल अर्थात दो भाग अलग अलग कर दिया, अर्धभृगल विभाग एवं स्व स्व अर्थात आत्मन, अपना ही ये दो विभाग हो गया। इति ह स्म आह याज्ञवल्क्य, ऐसे याज्ञवल्क्य ने कहा, मंत्र दृष्टा है। तस्माद अयम आकाश स्त्रिया पूरियत, इसलिए ये जो आकाश, आकाश अर्थात शून्य भाव को आकाश कहते हैं, यहाँ शून्य भाव क्या है, अपने में वो शून्य का अनुभव कर रहा था। पुरुष अपने में शून्य का अनुभव करता है तो कैसे पूर्ण करेगा, कहते स्त्री आ जाने से पूर्ण हो जाएगा। तो स्त्रिया पूरियत एव तान समभवत, अभी स्त्री को बना लिया, बना करके अभी पूर्णता अनुभव किया, पूर्णता अनुभव करने के बाद ताम समभवत, सम अभवत अभवत अर्थात उसके साथ संबंध किया। ततो मनुष्या अजायत, क्योंकि अभी वो मनुष्य का ही कल्पना कर लिया था, मनुष्य ही दो बना दिया था, मनुष्य बना करके अभी उसका संबंध से मनुष्य जन्म हो गए। इसी प्रकार के आगे से प्राणी वर्ग जन्म होंगे जैसे ये कहा गया, इसी प्रकार के। प्रजापति तो उपासना करके फिर जन्म लेता है, तुरंत उनका भय होता है, तुरंत ज्ञान भी हो जाता है, ज्ञान हो गया फिर भी संसार अंतर्गत तो है वो। आज आप सुबह पाठ में नहीं थे, चतुर्थ में ये करेगा, क्योंकि चतुर्थ में पूर्व संस्कार का बल रहेगा, वो करता रहेगा, इसलिए भूमिका जहाँ होता है चतुर्थ में पूर्व संस्कार का पूरा बल रहेगा। जैसे पूर्व संस्कार क्षीण होने लगेंगे धीरे धीरे पंचम चलेगा, ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन चतुर्थ में बिल्कुल उसी प्रकार की वेग रहेगा, अर्थात तृतीय चतुर्थ में अंतर पता नहीं चलेगा। जैसे प्रथम द्वितीय में अंतर पता नहीं चलेगा, द्वितीय तृतीय में पता नहीं चलेगा, इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ में पता नहीं चलेगा। अभी निधिध्यासन काल में है अथवा ये उसको ज्ञान का निश्चय है, ये बाहर को पता नहीं चलेगा, व्यवहार भी प्राय एक ही प्रकार के दिखेगा, किंतु जैसे जैसे चतुर्थ को ऊंचा चलेगा पंचमी के तरफ जाएगा तब धीरे धीरे लगेगा कि हाँ। इसलिए साधारण तो पंचम अवस्था प्राप्त होने से लोक में कहते हैं कि ये जीवन मुक्त है, चतुर्थ में पता नहीं चलेगा, पूरा ऐसे व्यवहार करेगा जैसे करता था, तो संस्कार बस चलेगा। अंतर क्या पड़ेगा, तृतीय में मैं बोध है, घटना कोई कार्य करने का समय में कितने बार हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, प्राय नहीं आता है, किंतु घटना होने से पहले मैं ये करूंगा, घटना होने के बाद मैंने ये किया, ये अज्ञान अवस्था में रहेगा, तृतीय में भी रहेगा। तृतीय में किंतु ये विचार आएगा कि ये हमको क्यों करना है इसको, तो इस प्रकार की रोकता रहेगा, किंतु संस्कार वश हो जाएगा तो रहेगा, वो अभ्यास करता रहेगा, किंतु संस्कार वश घटना घट जाएगा, घटना घट जाने के बाद तृतीय में कहेगा कि फिर किया इसको, क्यों किया इसको, क्योंकि अभी कर्तृत्व का ये ले रहा है। चतुर्थ में क्या होगा, ऐसे ये संस्कार वश ये कार्य होगा, पहले से तो करना नहीं करेगा, मतलब बंद रखेगा ना, ना ये करना नहीं, किंतु जो होना है वो तो होगा, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अधीन चलेगा, हो जाने के बाद चतुर्थ में कहेगा चलो भाई प्रारब्ध में था, शरीर मन बुद्धि से हुआ, इसको कहा हम क्या किया। तृतीय चतुर्थ में ये अंतर आएगा, तृतीय में कर्तृत्व अपने में ले करके थोड़ा दुख भोग लेगा, चतुर्थ में वो नहीं भोगेगा, कहीं हो गया हो गया। हम लोग भी देखेंगे कार्य करने का समय कितने बार हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा कार्य, तो अलग बात नहीं, तो साधारण तो ऐसा नहीं होता है, घटना घटने के बाद पूर्व में ये सब बोध होता है। तो तृतीय में अनंतरम कर्तृत्व बुद्धि लाएगा, चतुर्थ में नहीं लाएगा। तो नहीं तो लाएगा कि हमसे ये हुआ बोल करके, प्रारब्ध से ये हो गया बोल करके, किंतु उसके साथ प्रारब्ध क्षीण हुआ, ये क्षीण होने से आगे जाएगा नहीं ज्यादा, जितना जितना प्रारब्ध क्षीण होगा उतना उतना घट जाएगा, तो घट जाने से फिर पंचम में जब आ जाएगा ये सब घट जाएगा। तो चतुर्थ में संस्कार वश करता रहेगा ये, पूर्व में जैसा साथी होने से चलता था, अभी अभी जब संस्कार उठ जाएगा कभी इस प्रकार की कल्पना कर लेगा, कल्पना कर लेगा तो सत्य संकल्प है घट जाएगा, तो फिर जब घट जाएगा बाद में हुआ भाई फिर वही हुआ, ये तो क्या क्या ये प्रारब्ध है चलने दो। चतुर्थ भूमिका वो सत्य संकल्प वाला है ही, अर्थात जो संकल्प करेगा वो घट जाएगा। तो किंतु ये सत्य संकल्प वाला चीज भी ये एक प्रकार की सिद्धि का बात है। तो चतुर्थ में अगर योग मार्ग से चतुर्थ में आया है वो सत्य संकल्प होगा, अगर विचार मार्ग से चतुर्थ में आया है ये सत्य संकल्प हो सकता है नहीं, मतलब थोड़ा संभावना कम है, क्योंकि दो मार्ग चित्तनाशस्य ज्ञानम योगश्चर योग योग न ज्ञानम योगश्चर राघव ऐसा कहे हैं। तो ज्ञान भी है और योग भी है, चित्तनाश करके ज्ञान प्राप्ति करवाने का। तो वहां फिर कहा गया योगश्चित्त निरोध स्यात् ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम, चित्त का निरोध करना योग है और ज्ञान सम्यक अवेक्षण में विचार करेंगे, ये कोई ध्यान ध्यान में कोई महत्व नहीं रखेंगे, कहेंगे जो ध्यान करता है वो मन है और उसके साथ हमारा क्या संबंध है, तो वो कभी गंगा जी का ध्यान करे कभी नाली का कीड़ा का ध्यान करे ये दोनों में क्या अंतर है, वो अलग रखेगा। तो ये दोनों हो जाएगा, मतलब ये दोनों ही ज्ञानी हो सकते हैं। तो आगे फिर कहते हैं असाध्य कस्यचित योग कस्यचित तत्व निश्चय ततो उपायो दो ततो राम जगाद परमेश्वर, वशिष्ठ कहते हैं राम को, इसलिए परमेश्वर शिव जी दो उपाय कहे असाध्य कस्यचित योग कस्यचित तत्व निश्चय, ध्यान तो कर लेगा बहुत अधिक समय तक किंतु विचार नहीं कर पाएगा। ये रमण महर्षि विरूपाक्ष को कहे ना वो बात, विरूपाक्ष छह घंटा तक ध्यान में रहेगा तो उनको कहे वो सब छोड़ो अब आप कौन है वो स्वरूप चिंतन करो। तो इस प्रकार के ये दोनों मार्ग वाले हो सकते हैं, जो योग मार्ग हो करके आया है ज्ञान मार्ग में तो उसको ये सिद्धि भी होंगे, क्योंकि ये सिद्धि योग का फल है ये ज्ञान का फल नहीं है। तो सिद्धि वाले बहुत कम होते हैं, जैसे भाष्यकर भगवान इत्यादि हुए हैं, ये हस्तामलकाचार्य हुए हैं, व्यास जी इत्यादि, तो ये सब मतलब सिद्धि भी है ज्ञान भी है। कुछ लोग हुए हैं ज्ञानी हुए हैं सिद्धि नहीं, सिद्ध नहीं है, खूब शास्त्र तो करेंगे खूब विवाद में भी जाएंगे वो सब करेंगे वो सब कर सकते हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्या चाहिए एक प्रकार की सिद्धि है, तो जिसका चित्त बहुत एकाग्र होगा वो जिसमें भी लगाएगा वो सिद्धि आ जाएगा अभ्यास करने से। तस्माद स्त्रियां पूरियत ताम समभवत तत्व मनुष्य अजायंत, फिर उससे ये मनुष्य उत्पन्न हो गए। तो ये मनुष्य का उत्पत्ति दिखाया, आगे मंत्र में सब दिखाएगा अन्य अन्य कैसे सब उत्पत्ति हुए, ये सभी किसी भी धर्म में जाएंगे सृष्टि कहा गया है, जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे उनका थोड़ा इतना तर्क संगत नहीं होता है इसलिए ग्रहण नहीं होता है, ये तो वेदांत कम से कम जो सृष्टि कहता है थोड़ा तर्क लगता है इसमें, तो अंतिम में कहेंगे ये सब आप पूछते हैं बोल करके कहना पड़ता है, सृष्टि तो है ही नहीं। तो उपाय सो अवताराय नास्ति भेद कथंचन, ये तो केवल अद्वैत का अनुभव करवा देने के लिए उपाय कहा गया, क्योंकि हमको दिखता है पूछते हैं तो बता देते हैं कुछ, तो थोड़ा तर्क संगत बोलने से थोड़ा बुद्धि ग्रहण कर लेगा, और बाइबल जैसा एकदम तर्क बात कह देंगे तो लोगों को थोड़ा ग्रहण नहीं होगा। चतुर्भुवन तक जितने भी जो प्रयोग करते वो सब अज्ञानलेस में माना, चतुर्थ मतलब चतुर्थ भूमिका में भूमि तक सब अज्ञानलेस से तो अज्ञान लेश से वो होगा और अज्ञान लेश तृतीय अवस्था में जैसे वो तनुमान से अवस्था में जैसे मन को बंद करके अधिक अधिक समाधि में जाने का उद्यम करता था, ये भी उद्यम रहेगा। किंतु संस्कार का बल कितना है, जैसे असाध्य कस्यचित योग हो, तो इस प्रकार के ज्ञानी बिल्कुल चित्त को उद्यम करके भी रोध नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति में रहेंगे, अर्थात एकदम बाण चलाएंगे बंदूक चलाएंगे वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ज्ञानी भी होकर के कर सकता है, कैसे कर सकता है। किंतु जो पूर्व संस्कार बस ना ना इसमें बहुत जाना नहीं है, संस्कार बस थोड़े करेगा किंतु रोके बाकी रोकेगा, जो किंतु पूर्व अर्थात अज्ञान अवस्था में बहुत ज्यादा उपासना कर लिया है वो बिल्कुल चतुर्थ में हो जाएगा अर्थात सीधा पंचम में चला जाएगा, उसका प्रवृत्ति नहीं रहेगा क्योंकि वो तो पूर्व में ही उसको मतलब साफ कर लिया है, तो अलग अलग प्रकार की मिले लिया। तो चतुर्थ में नहीं होगा, फिर होगा तो फिर ज्ञान का क्या महत्व रहा। तो चतुर्थ में किंतु मतलब ज्ञान होने के बाद भी फिर जन्म होता है, जैसे ये प्रजापति को ऐसे दिखा रहे हैं, प्रजापति का तो ज्ञान नहीं था, किंतु अगर कोई दृढ़ प्रारब्ध है तब क्या होगा, उसको ये वाक्यार्थ ज्ञान होगा किंतु वाक्यार्थ ज्ञान दृढ़ नहीं होगा, मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के निश्चय आएगा किंतु वो दृढ़ नहीं होगा। ये वेदांत का मुख्य मत में तो परोक्ष ज्ञान नहीं लेते हैं, अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, भर्ष दृष्टांत देते हैं, ज्ञान तो अपरोक्ष होता है, वो भी मानता रहेगा कि मैं ज्ञानी हूं, किंतु प्रारब्ध इतना बलवान होगा कि एक प्रारब्ध भी अनेक जन्म दे सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति में वो मतलब वो पुरुष है तो जो कि उसका एकाधिक जन्म देने वाला प्रारब्ध है, तो इस जन्म में अभी उसको वाक्यार्थ ज्ञान है, वो मान रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ, क्योंकि प्रारब्ध तो पता नहीं है, उसको अंतिम समय में पता चल जाएगा कि और जन्म होगा तो फिर होगा, किंतु वो सब बहुत उच्च कोटि के होंगे। तो वो ये जो परमहंस जी का ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहे ना अंतिम समय उनका, कहते हैं और एक जन्म आएगा, स्थान भी बता दिए हैं, वामदेव का तो ज्ञान पूर्व जन्म में अर्थात श्रवण इत्यादि हुआ था पूरा, तो उनको भी माना जा सकता है उसी प्रकार, मतलब वर्तमान काल में तो इनका बात में वो स्वयं ही कहे हैं, शायद ये सत्यानंद जी भी कहे हैं, ये जो मुंगेर वाला है ना वो भी अंतिम समय में कहें कि इस बार हुआ नहीं फिर आना पड़ेगा, ऐसा कहे हो सकता है। तो चतुर्थ में नहीं अर्थात तो उनको चतुर्थ नहीं माना जाएगा, जो लोग इस प्रकार फिर आना पड़ता है अर्थात प्रारब्ध बचा है तो इस प्रकार के। बताए एकदम कथामृत का लास्ट पेज में ये बात है, वो स्वयं ही बताए उन लोगों को सब अवतारी पुरुष कहा जाता है, वो जगत का कुछ महान कल्याण करने के लिए आते हैं। जैसे आनंद नहीं माता, आनंद नहीं माता उनके बारे में हम पढ़ा नहीं, खाली सुना है कहीं, किंतु ये बात हमको पता नहीं उनके बारे में। आगे टीका में अरत्याविष्टत्वे प्रजापतेर एकाकित्वं हेतु करोति, अरति आविष्ट हुआ अर्थात तो स एकाकी न रे में तो रमण नहीं हुआ अर्थात तो अरमण, रमण अर्थात मानस उल्लास, मन में प्रफुल्लता रहना आनंद रहना, तो अरति से आविष्ट हो गया, अरति आविष्ट कर गया प्रजापति को, इसमें प्रजापतेर एकाकित्वं हेतु करोति, हेतु चुई हुआ कृभोस्ति हो गए संपद्य कर्तरी चुह, तो प्रजापति का एकाकित्व उसका अरमण में हेतु हो गया। भाष्य में प्रथम पंक्ति में यतः स प्रजापतिर वही नैव रेमे, को प्रजापति रमण नहीं किया, तो आनंदमय का आगे और जीवन जन्म हुआ ऐसा कुछ कहीं वो बोले नहीं, वो बोले थे कि ये शरीर कोई वास्तवापूर्ति के लिए आया नहीं है, कुछ दिव्य कार्य के लिए आया। अच्छा तो मतलब ओ बोल रहे, अच्छा यतः स प्रजापतिर वै नैव रेमे, वो प्रजापति रमण नहीं किया, नैव रेमे अर्थात रतिं न अन्वभवत, अर्थात उसका मानस उल्लास नहीं हुआ। तीन नंबर टिप्पणी दिया है मानस उल्लास विशेष रति, आगे आएगा तीन नंबर टिप्पणी। अरत्याविष्टो अभूत, अरति से आविष्ट हो गया अभूत। इति अर्थो अस्मदादिवद एव यतः, हम लोगों का जैसा होता है ऐसे उसको भी हुआ प्रजापति को। यतः इदानीम अपि तस्माद् एकाकित्वादि धर्मवत्वाद् एकाकी न रमते रतिं न अनुभवति। तो क्योंकि प्रजापति को इस प्रकार हुआ, टीका में कार्यस्था रति ही कारणस्था रते लिंगमिति अनुमानम सूचयति। कार्यस्था रति, प्रजापति को इस प्रकार की अरमण हुआ, ये कैसे पता चलता है? कहते हैं अभी मनुष्य को जैसे, मनुष्य नहीं प्राणी मात्र को जैसे अरमण होता है, एकाकी हो जाने से अरमण होता है। इदानीम अपि तस्माद् भाष्य में कहा इदानीम अपि तस्माद् एकाकित्वादि धर्मवत्वाद् एकाकी न रमते। एकाकित्वादि धर्म जब आ जाता है फिर एकाकी हो जाता है तो फिर उसको सुख नहीं होता है। इदानीम अपि, तो इदानीम होने से तो ये जो प्राणी हो गए ये सब कार्य हो गए प्रजापति का, तो कार्य में दिखता है तो कारण में भी वो रहेगा। टीका में आदिपदेन भयाविष्टत्वादि ग्रह, जो भाष्य में दिया ना तस्माद एकाकित्वादि धर्मवत्वात्, तो एकाकी जैसे प्राणी होने से न रहे में इसी प्रकार की भय आविष्ट ये भी हो जाता है। तो आज भी प्राणी भय आविष्ट होता है, क्यों? कहते हैं प्रजापति को भी भय हुआ था। टीका में अरतिम प्रतियोगी निरुक्ति द्वारा निर्भक्ति, अरतिम निर्भक्ति, निर्भक्ति अर्थात तो उसका व्याख्यान करते हैं कैसे, कहते हैं प्रतियोगी निरुक्ति द्वारा। प्रतियोगी कौन होगा? रति। तो अरति का निर्वचन भाष्य में कहते हैं रतिर नाम इष्टार्थ संयोगजा क्रीड़ा। रति क्या है? कहते हैं इष्ट अर्थ जो चाहता है विषय उसका संयोग प्राप्त हो जाने से जो क्रीड़ा, क्रीड़ा तीन नंबर दे दिया मानस उल्लास, मन में प्रसन्नता हो जाना। भाष्य में तत् प्रसंगिन इष्ट वियोगान मनस्य आकुली भाव, मनस्य मनसी हाँ, तत् प्रसंगिन इष्ट वियोगान मनस्य आकुली भावो अरतिर इति उच्यते। तत् प्रसंगिन, तत् प्रसंगिन अर्थात जो इष्ट का चाहता है, तो अगर वो अभी था पास में किंतु इष्ट का वियोग हो जाएगा, इष्ट वियोग होने से मनसी आकुली भाव तो अरति हो गया। तो इष्ट वियोग अजम दुखम यच्चा निष्ठ समन्वयात, ऐसा व्यास जी कहें इष्ट वियोग अजम दुखम, इष्ट का वियोग हो जाने से दुख है। यच्च अनिष्ट समन्वयात, अनिष्ट का समन्वय हो जाने से भी दुख है। तो व्यास जी कहते हैं तद्धि दूतम हरेर ज्ञेयम, ये जो दुख आया दो उपाय से, तद्धि हरेर दूतम ज्ञेयम, दुख हरि का दूत है आकर के क्या संवाद देता है कि दुखम हरेर विस्मरणम, तो हरि का विस्मरण कर दिए इसलिए ये दुख हुआ। ये दूत हरि का आकर के बता देता है, अगर हम दुखों को इस प्रकार ग्रहण करने लगेंगे ना तो बहुत लाभ होगा, तो फिर ये जगत ऐसा रहेगा कोई कुछ कहता है चलने दो, मन में पीड़ा हो जाएगा तो जानेंगे ये तो परमात्मा ने भेजा है, तो अर्थात ये सब छोड़ करके कैसे अधिक स्वरूप चिंतन में रहना, ये संसार तो संसार ही है। आगे टीका में कथन या क्रोध अति होता है, कैसे क्रोध अति जो होता है, क्रोध या रति की अपेक्षा जब होता है तो वो पहले होने से फिर आगे वस्तु आने से उसमें उसको डाल देते हैं, या पहले होने से वस्तु होने से फिर क्रोध आता है या काम आता है? वास्तविक है ये जो हमारे अंदर में कोई भी इमोशन, उसका कारण है कि हमारा ये चित्त में पदार्थों को, पदार्थों का एक अलग रूप बना करके स्टोर है। वो पदार्थों को देखने से हमारे जो स्टोर में पड़ा है वही संस्कार निकलेगा। जैसे कहते हैं ना सामने में एक पदार्थ है, उसको कोई तो सुक्ति जैसा देख लेता है, कोई रजत जैसा देख लेता है, ऐसा क्यों? कहेंगे दोनों का अंदर में ऐसा पदार्थ, इतने लक्षण वाला पदार्थ होने से क्या होगा, ये यहाँ है। हर पदार्थ का वास्तव स्वरूप से एक भिन्न स्वरूप हम बना करके रखे हैं, जिसको जीव सृष्टि कहा जाता है। हर पदार्थ का हम रखे हैं, तो वो पदार्थ सामने में आ जाने से हमारा वो संस्कार उद्बुद्ध हो करके उसका वास्तव रूप को नहीं ला करके वो हमारा जो संस्कारित रूप है वो रूप आ जाता है, और वो रूप के साथ उसका जो प्रतिक्रिया होना है राग द्वेष वो भी उसके साथ मतलब है स्टोर हुआ है। तो रूप आया तो उसके साथ वो भी आ जाएगा। तो इसको हटाने का क्या है, हम कहेंगे कि इसका राग द्वेष हमको नहीं हटना चाहिए, जब तक वो रूप ऐसे ही दिखता रहेगा, कल्पित रूप दिखता रहेगा, और राग द्वेष उसका प्रतिक्रिया उसका कार्य हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा। इसलिए वस्तु का वास्तव स्वरूप को हम हमेशा ग्रहण करने से होगा, नहीं तो ये हटेगा नहीं। तो ज्ञान मार्ग यही सिखाता है कि वस्तु का वास्तव स्वरूप को ग्रहण करने के लिए होगा। वास्तव स्वरूप कैसे ग्रहण करेंगे, कहते सर्वत्र गुणों का कार्य को देखेंगे। व्यक्ति तो सब स्वभाव से परमात्मा ये शिव जी है, ये गुणों का कार्य को देखेंगे, इसमें रजोगुण अधिक है ऐसा ही करेगा, इसमें सत्वगुण अधिक है तो शांत रहेगा, इसमें तमोगुण अधिक है तो सोएगा खाएगा पिएगा। तो जब इस प्रकार की देखेंगे तभी तो हमको वस्तु का वास्तव स्वरूप दिखने लगेगा, नहीं तो ये इसका समाधान नहीं हो पाएगा। वो हम चलते रहेंगे दबाते रहेंगे, मन को पीड़ा होगा, भागा फिरी पीटा पीटी वो सब होता रहेगा, समाधान नहीं होगा। हर जगह में गुणों को देखेंगे तो फिर ये व्यक्ति से हट जाएंगे ना। व्यक्ति को देखना सबसे नीचा चीज है, तो उससे थोड़ा जो ऊपर होगा ना वो घटना को देखेगा, व्यक्ति को नहीं देखेगा। घटना को क्या, घटना घटा उसको देखेगा, उससे जो ऊपर होगा ना वो घटना को नहीं देखेगा, घटना का पीछे क्या है अर्थात उसको देखेगा। ऐसे घटना क्या मतलब क्यों हुआ अर्थात मनोवृत्ति चिंताधारा मतलब विचारधारा उसके ऊपर वो दृष्टि देगा, तभी वो गुणों को पकड़ेगा। और जब तक हम व्यक्ति में ही सटे हुए हैं, ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ऐसा कर दिया, ये बहुत एकदम छोटा स्तर की बात है, तो वो सबसे हमको धीरे धीरे उठना है। कहीं भी है तो घटना क्या हुआ, घटना क्या हुआ तो फिर घटना क्यों हुआ, तभी जाकर के हमको दिखेगा कि विचारधारा क्या है क्या है। नहीं खोज पाने से यही इंद्रिय ग्राह्य में लटकते रहेंगे भटकते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा, उसने ऐसा हुआ ऐसा किया ऐसा किया वो क्या वो क्या ऐसा किया तो कम से कम थोड़ा अधिक है वो क्या, ये सब चलता रहेगा। ज्ञानी का राज्य सबसे उठना है, इसलिए अर्थात वस्तु का वास्तव स्वरूप के ऊपर अधिक विचार करें। तो कोई भी पदार्थ में हमको राग द्वेष आ जाता है ना, हम उसको दबा करके हटा कर नहीं है तो उसका ये वस्तु का वास्तव स्वरूप क्या है जिससे हमको ये प्रतिक्रिया ये हो रहा है, तो तभी जाकर के कौन सा गुण है, तभी इस मामले में सांख्य मदद करता है बहुत। वो गुणों का जैसा विचार किए सांख्य वाला है इस मामले में आवश्यक मतलब अच्छा है। ठीक है आगे, कथम तरी यथोक्त रति निरसनम इति आशंक्य स द्वितीयम ऐच्छ द्वितीय एतद् व्याचष्टे। कथम तरी यथोक्त रति, प्रजापति का जो अरति यथोक्त अरति निरसनम, प्रजापति का अरति निरसन कैसे हुआ, कहते हैं स द्वितीयम ऐच्छत, वो द्वितीय इच्छा किया। भाष्य में स तस्या अरतेर अपनोदाय द्वितीयम, द्वितीयम अरति अपघात समर्थम स्त्री वस्तु ऐच्छद गृधिम अकरोत। अरति का अपनोदन के लिए हटाने के लिए द्वितीयम द्वितीय को इच्छा किया, और द्वितीय वो आए जो कि और पीड़ा दे, इस प्रकार की इच्छा करेगा, इसलिए कहते हैं कि अरति अपघात समर्थ, अरति का अपघात करने का जो समर्थ, यही प्राणी सारा जीवन अज्ञान अवस्था में करता रहता है, अरति अपघात के लिए वस्तु जुगाड़ करता ही रहता है। अरति का कारण खोज करके अगर निकाल देगा कारण ठको, ये निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या अंतर है, प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे समस्या है समाधान करो और फल खाओ, निवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे समस्या है समस्या को जड़ के साथ ही छोड़ दो और शांत रहो, उसका समाधान करके फल के पीछे मत पड़ो, नहीं तो उसे छुटकारा नहीं होगा। तो ये निवृत्ति मार्ग अर्थात कारण को देख करके समाधान करके शांत हो जाएगा। तो वो अपनवोद करने के लिए क्या क्या कहते हैं, अपनवोद जो निराकरण कर पाए कहते हैं स्त्री वस्तु ऐच्छत, तो स्त्री वस्तु का इच्छा किया गृधिम अकरोत, गृधिम गृधिम अर्थात आकांक्षा इच्छा किया। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं गोत्तरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमाद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।